والصلاة على نبيه صلاة تبي په نبی ده باندې صلاة د پاسه ش صلواتون ده بیا د کالا قاعده مطابق یو په چا بدل کړی نه صلاة وی ای صلاة مصدر ده ک اسم مصدر ده نو د اکدم اسم مصدر ده صلی یصلی تسلیه ده تسلیه مصدر ده نو صلاة اسم مصدر ده پوشه کنا دا نوم ده ده تسلیتن ده مصدر نه ده مصدر او اسم مصدر شه څه فرق ده معنی واوی مصدری معنی صرف وصف باندې څه کو دلالت کو خو مصدر نه بل شای مشتق ګرځي ماضی ورنه جوړوای شي نه او اسم مصدر نه ده څه شی اشتقاقه نشي دا اسم مصدر ده معنی مصدری ده او ځکه ترکیب شته مفعول مطلق هم کوي صلیتو صلاتن صلیتو صلاتن ملمیز و کلمیز وی نه نو مفعول مطلق شو کی ملمیز دا چې معنا د مصدر دو خو مصدر داینا اسم مصدر مصدر او اسم مصدر څه فرق شو چې مصدر چې وی یا نه چې د اسم مصدر نه اشتقاق نو نه رمانه ای وای صرف اوس باندې څه کو دلالت والصلاة على نبيه دا علی رونه دا جمهور دا والصلاة على نبيه نبيه شی په نبی باندې اول وځاګه نبی فعیل وزن دی نو لغوی معنا څه دو اصطلاحی معنا څه دو نو دا یانه کیسه ووی دی د نبوتون نه دی یا نبوت نبوت او نبوت یی رفعت تا او چتولی دا یا دا محموز اللام دا دا نبعون ندا نبی دی چانا مخوز دا نبع او نبع منا خبر ورکول خبر تای عم یتساءلون عن النبع العظیم اللذی نبع خبر تای اس نبی خو فعیل وزن فعیل کلا وقت ممنی للفعیل منا دے فعیل سرائی او کلا وقت منا دے مفعول سره درمی نو دولتا به پکې معنا سره دی وچې دا چې د نبوت النشی یا رفعت معنا یو به دا مصدر مبنی للمفعول دی به نبی معنا مرتفع او چت پوښه کنا او کچیر دا د نبؤن نشی بیا خو اخبار ته نبی بیا مصدر دا نبی فاعل په معنا دی فاعل سره دی خبر ورکوین کای اس داخل لغوی معنا شو نبی کده نبوت نشی نبوت نشی به د ارتفاع معنا دو نبی هم مرتفع دی ارتفاع معنا بشرو الله او کده نبؤن نشی به د اخبار معنا دو داخل لغوی معنا شو اصطلاح شد نبی چاته انسان بعثه الله تعالی الی الحق لتبلیغ الاحکام معه کتاب متجدد املا اغه انسان ته چې خدای لږه یو خالته چې د الله احکام د خالته ورسوي نو وايي کته ویور سره وکا نوی دغه انسان ته نبی ویش چې خدای ورولای و انسانون ته او احکام مې د رسوله د پوره د دین و خالته رسوي دغه انسان ته سویل شي نبی ولای ایس دای مرای سره کی شو د معنی سره کی لوی مشه مناسبت چې جواب ته خبره چې یو انسان خدای رو ولاږي دین در سوال دې پورا خدغ مرتبه او پغون خلنه او چې ته یې کنه نو دې دفاع معنا بشر ولله ور سره دې اخبار معنا بشر ورتي کپا بلا معنا سره نبی وخلې زکه چې دا چې خدای پکرو ول رخه د خلکو د الله دې دین نسکو خبروي کنه خبروي خبر ور کوي کنه ور کوي دې خبر ولې معنا بشر ول نو معنی لغوي اصلاحي مې څه ده مناسبت هشتا علی نبیه په نبی دې چا باندې د دې والي دې زموږ والي ته زمي راځي کوي دلته دا اعتراض شي چې خدا ستوري چې والصلاه علی محمد لکه اکثر مش خوون الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی نبی محمد محمد څنګه ذکر کوي کنه والصلاه علی محمد په عمر السلام نوم دی ویل نه کزه نو اې دې پر توجه ویل بلال پاره نو ویل والي دې پر ځکه ما وځو چیرې آیتن للادب دا دبل خازم وسطو په خبره پیږی کنه او بل رعایت سجع وک سجع دیوی کلمه دی بل اخر سره برابر اول اخری حرف سره برابر اول ته څه لشي په نظم چې شي نظم شي بیا تا کافیه ولا شي چې په نصر شي بیا تا څه لشي سجع نو دیوالی سره یې چې سجع برابر شي الحمد لله والصلاه على نبی دایني سجع برابر شي اخر او اس کله سم چې الحمد لله والصلاه على محمد بن اسجع برابر ده نو رعایتن لسجع دلته مې نبی چې کوي او بلدا چې په قران سره چې موافقت ورشي ورته خدای پاک ته صلوا علی النبی زرنګ راي یا ایو الذین آمنوا صلوا ان الله وملائکته یصلون علی النبی ته خبر به کنه نو هغه سره چې موافقت ورشي نو نبی ته کوم ځکه کوي پوښتنه کنه بل اعتراض ور دي چې خو علی رسوله دې ملي وای او صلات علی رسوله نو دې پر جواب کې څه جانا برابر سجا نشو او بل خبره ده چې نبی عام دی او رسول څه دی خاص دی یو کول نه دی اختلاف شته چې مشهور کول ډیر دی نبی هغه انسان ته چې خدای رولا دی خالته چې صبر وشای دین ورشای نه وای کتب ور سره کنه او رسول خو معو کتاب منتجه دا نه وای کتب ور سره نو رسول خاص شو او نبی څه شو نو چې دای مستحق تسوالات سب علا کونی ہی نبی انچی دائی نبی دائی دی نبوت پا وجہ سرا چی مستحق دی رسالت پا وجہ سرا خو مستحق تسوالات پا طریقہ اولاد آئی زکر رسالت مرتبہ خو یاد جیتا ہو رسول خو پوسا زکر رسول خو کام دی تین سو تیرہ دی اخرا خو کتاب المتجدد دی اخ مرتبہ خو چتا دو پا عام پا امبارون نا دستو کانا دو نو چی دائی مستحق تسوالات علا کونی ہی نبی انشاء نو مستحق تسوالات پا علا کونی ہی رسول خو پا طریقہ علا سرا تا خبر بھی کنا والصلاه على نبيه هي زمير شاد راجي راي نو دعا احتمال دي چې حمد تاوي راجي کوي يا ولي تراجي غا ولي تراجي نو ک نبي هي شي هي زمير ولي تراجي کنو معنا سيدو صلاه تاوي په نبي دي د هي ولي د حمد ولي د حمد لایق ته حمد خوڅه کوي نو نسبت صحیح ده خو انتشار فی زمائر روح په زمایر شه انتشار روغه انتشار پرانه چې زمیر دی وته راځي قبل زمیر دی بلته راځي او دا انتشار په زمایر نه دی صحیح ځکه دا مخلل الفهم وي ا معنا نشو را فهم کولای ځکه زمیر خطو پتو راځي شوه وي یو زمیر بل اته کنه معنا رو اصل در ګرون شي انتشار په زمایر دا نه دی ویل ځکه چې دا مخلل للفهم وي فهم کول تا څور کوي نقصان تا مسالار ملول تو تب شو نقصان نشم رو فاهم کولا ہے نو انتشار فی زمائی رو غیسر آنگی ولی ہی شی ہی زمیر خمت تارا جی او نبی ہی شی دے ہی زمیر چی تارا جی ولی تا نو یو زمیر وزی تارا جی شو بل زمیر آن ودہ انتشار فی زمائی نو منای سعیدو خو انتشار زمائی رو چی او کا ہی زمیر جی کاوی و اخمت تا نو زمائی شو انتشار نرو چی خو منای بین سعی کی جی زکا نبی دے حمد نوی دے حمد پر خو نبی نوی دته ودا مانه رسول الله چې صلات وی په نبی دي چا باندې احمد چې کوم نبی ده احمد پر خو نبی نشته پوه شئ څنګه نو دې پر وته جواب وکړي حاصل دي جواب دا دی چې داهي زمير زوالي درجه کاو او کته چې انتشار وسی دا ضرور ده انتشار د زمایر په یو کلام شد دا خو شوش دوی دوی جمله دي الحمدلله دا یو جمله اسمیه ده او صلات الله علیه برکه جمله نو په خوشي خوشي جمله شو زمایر دا خوشي خوشي روشي انتشار د زمایر په یو جمله شد دا نه دي دا مخلل فهم الارسا شر زمیدندو نن تاسو به غوښنه چې خو پته نه وکاسو دا نه چې ور کمره دا غریبونو سي دا خو به سبق انتشار فی زمایر په یو کلام شې نه دی ټیک دا مخلل الفهم ګرځي په کوشش کوشش کلام نشه د انتشار فی زمایر څه شي محمد نور ابو به جی یو جواب دوم جواب دا وکړي چې زمیر زه حمد تراځي دا سي انتشار نه روای پدې چې مانا نه کیږي زجی دا زمير چې خمه تر دې دو دلته سنت استخدام شوی دی سرعت استخدام څه شته چې یو لفظ دای اخ دوی معنی دی کده بسری حق کې یو حق کې دوه معنی مجازي دوی معنی لري چې اسم ظاهر سره ذکر کوي وا معنی وخلې چې زمير ورجه کې بلا معنی دا سنت استخدامي اچھا ہم ذائقہ بلی امینہ سورت استخدام چرتے استخدام چرتے چھ دی ول لفظ دی معنی اسی کدی سر حقیقی بھی کہوا حقیقی بلا سی بھی چھ صراحتن ذکر کیوا معنی او چھ ضمیر ولا جے کی بلا معنی او اس حمد دلتا دی معنی حمد منا مصدری چھ وخل یہ معنی د حمد منا دی صفت یلو او سنا او بل سنا دی ملک دی نی او حمد خو مصدر دے کلا وقت خو مصدر مبنی الفاعل گردی پمانا دے حامد سرا کلا وقت مصدر مبنی للمفعول گردی پمانا دے محمود سرا او دے حامد منا دے محمود منا خو صدا خو مجازی منا دو دخل حمد پر منا دو مجازی منا خو مصدر کلا وقت مبنی الفاعل گردی کلا وقت مبنی نو دولتا داست چے حمد چے صراحتن ذکر ش الحمد لله نو حمد دقیق پلا منا دو سنا صفت ذکر ذکر خیر منا بغل برابر بھی کنا دشپ او چے نبی ایش میں ہی ضمیر ورا جے کو ودی حمتا بدل تا حمد یا مصدر مبنی الفاعل پر منا دے حامد سرا و خلا یہی پر منا دے محمود سرا و خلا صلاۃ تی پر نبی دے حامد بندے او حامد دے اللہ ذات تائی سرنگ لا اخسی سنان انت کما سنئی تعالی پیغمبر سلام حدیث تے چھ یا اللہ ذات تو صفات نہ شکلا چلا کہ کیم صفات تو دخپل زون کڑائی دے نہ چھ خدای دخپل زون صفات کو نہ خدای حامد شکنا دخپل زون حمد نہ ہو کا جی ان حامد معنی کی یا محمود منا وخلا او خدای محمود ہا دیمج دد سکی حمد کی کنا مش حامدین خدای سکی ہا حمد بینای کنا خدای سدای محمود دے بیا دل تحمد مراد محمود کلا ضمیر ورا جے کاو نبی ہی سے ضمیر حمد ورا جے کاو یا حمد مراد محمود سرا وخلا نبی دے محمود محمود دے اللہ ذات وصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه وعلى آله دا علای په میان سره دا په متزلہ رده متزلہ شی غون دی اپ کس چې ذکر کوي دا سې وصلاة على نبيه وآله وآله دا علانه په ذکر کوي ماش دا دې په بابا باندې وشي حدیث ورغلای دی چې پیغمبر اسلام چې چا دې مو دې اپ میان سره فصل په علا باندې وکړو دا مینان دے امونان دے دس حدیث در نکل گئی من فصل بینی و بین آلی بی علا پا علا سارا جا فصل ہو انہوں چیتا علا ذکر کر دے پیغمبر سلام ہو دے آل پر میان شخو دے فصل رو اس دے مجھے دے سرا کہ لفظ دے علا نہ دے مراد لفظ دے علا نہ دے مراد یہ کہ مانا دے علوم مراد دو یعنی علوم مراد دے چی دے مو دے احمد آلپ میاں شسک فصل روالی بل چاہتا علو سبتاوی دادی میرے نانا دائی خبر پیشی کنا لفظ دی علا نا دائی مراد علا برد اب مراد چاہ سرا دائی علو سرا اے من فصل بینی و بین آلی بے علا سمنا چو علو بل چاہتا سبت کو دادی میرے نانا دائی دا علا لفظ علا نا دائی ورنہ برا نو دیو جنا چی پدید من درشی علا یچکا و علا آلی آل ال شد وا تحقیق دی یو لفظی دی امام معنوی تحقیق دا لفظی تحقیق دا چې ال پس سره شای دی نو سبوی صاحب او امام قصائی رحمۃ اللہ علیہ سره سره دی اختلاف سبوی صاحب چې ال په اثر شي اهلون دی ال په اثر شي اهلون دلیل څه دی او دلیل په تصغیر دی او هی د ال تصغیر سره سی او مسله دا د چې تصغیر شیخ پل اصل سره نو ملي میز دا چې په تصغیر شو او هی رغلا او هی مالی میرزا چې په آل شه هشتا دا پاس شه اهل و نوان بیا یه حمزا ده قرب مخرج ده وجه ناغا هی پا حمزا بدل کلا اهل و نشو بیا یه آغا ده آمانا ده قیده مطابق دوام حمزا پا چه بدل کلا بیا آل شو دا چی که ای؟ سبوی سبیه چه ده آل تزغیر سرو چی او تزغیر شایخ پل اصل دا تزغیر شایخ پل اصل تاوی لرد کئی تا چه تزغیر شیخ پل اصل ترت کوي دا تصغیر شیخ پل اصل طويل رت کوي وجدا ذکر کوي چې دا تصغیر فرغ مصغر فرغ د مکبر دي مصغر چې وي دا فرغ د شادو وس په تصغیر شي کلفظ اصل ترد نشي خپل اصل ته واپس نشي خدا لفظ په مصغر شخ به بیا فرغ د بل اصل اصل خو بیا بل وي خبر بد فرع دے پورا فرع رولا بد فرع دے پورا سنوی فرع نوی فرع دے اصل دے پورا وی دے فرع دے پورا فرع نوی دستو کنو تکای کتے چی بھی دنش زیائی دائی دا فرع د پلور پلوري څه دی بیا دې زی بل ور زیای ورشي نو دا فرع د فرع نظر غلی ار مسای څه دی اغا فرع د نکندو ا د خپل فلور فرع ده تاسو کارو نو اصل دی شه اته مجازن بر وسطا اصل دی دی فرض پر فراند شه دې پر اصل دی پر خل تصویر شای اصل تویل رات کای زګه تصویر فرع ده مصار فرع ده مقبر وس کدا مصغر شیخ خپل اصل تر ده نکو بیو اغا لفظ پا مساغر شد بیا فرع لیده بل نو مساغر خپلا فرع شوا نو پا درش بلا فرع رو نو دیو جنا تذکر شای خپل اصل تر در شکر زکا نو ویس آل پا اصر شای اهلون زکا دای چه تذکر ی اوهایل دای او تذکر شای خپل اصل تر کبی نو منی میجی دا چه پا دگی آل شای اصل شای هیدو او بیا هی پا حمزا پا در شوا بیا حمزا پا علی پا در شوا بیا آل شوا او امام کسی ای جنا آل چه دای تا پاس شه اوالون ده اوالون ده اوالون واو متخارج مقام آل شه پوشه کنه شه دهی چه بی دهی چه مو ده سعی عربی نده چکار بدلی ده سعی عربی ویغویل چه آلون و اوویلون اهلون و اوهایلون آلون و اوویلون اهل سمانا دا اهل څه دی د تصویر او هیل نه دا او هیل دی اهل تصویر دی دا دی اهل تصویر دی اهل تصویر او هیل نه دا جو فی وی دی ښا دا جو فی وی دی څه کوم څه یې سبدا سی خو لي خبره ده کړی هو ځکه چې هو د خاصر شعرب ته درې بار حال دا اختلاف شته پته شه دی اهل او دی اهل مش خپل فرق شته په من غا په استعمال په اعتبار سره چې دا فرق شته چې آل چې دی دا په زویل عقور شي استعمالیږي او اهل چې دی عام استعمالیږي نو دیو جنا آل مدینه نشو ویلای اهل مدینه ویلای شي آل مدینه نشو ویلای او اهل مدینه اهل القريه واسال اهل القريه وینې واسال القريه واسال اهل القريه نو اهل عام ده په زویل کول او غیر زویل کول باغون شسته او آل دا سر بل فرق دا ده چې آل په اشراف شي استعمال شي شرافت چې چاله را خاصه دي اسی کا دنیوي شرافت وي او اخروی وي په څه کنه او اهل چې دای ا پار چې شي استعمال دی شي نو دیو جنا آل الحجام نشو ولای حجام په پلان سره ساید نه خري او اهل الحجام سره ولای شي پدا فار پوشه سه شا دا دا دوا تخصیصینا پا آل شه ویلی روغلی دی پا آل شه دا دوا تخصیصینا ویلی روغلی دی چه پا اشراف شه استعمالی جی پا غیر اشراف شه او اهل عام ده بل زویل و کل وی دا تا تخصیصینا ویلی روغلی دی نو دی دی دا جواب کڑای ده چه چونکه پا دا شه ایسه بویسا پا کول چه لوشه آل پا اصر شه او حیل لائی کانا نو دواو را تغییر پا شه رو غای یو تغییر خدا رو غای چه هی پا حمزا با دلار او پا تغییر سره پا شیش زو خورسی کم ضرور لائی او بل غا پا شه سر رو غای چه حمزا دی بل ور پا چا با درکنه نو دواو را اعلال شه او چه سر اعلال پا کلمه شیش درک کلمه چه کردی زایی پا کرد نو ضعف پا شروع آئی دی دگی ضعف تا ختم کاول دی پورا می جوویل چی تخصیص پا شروع کا چی پا دیشنشکی چا روشی قوات روشی آ تخصیص ام دا گو کچی پا اشراف پر ام خاص کن پا سویل و قول پر ام دا آ هم کاسم دی نو یک کسم لشکی دیو سو بیت سب شروع شی قوات ارد ضعف خواهد نشی تا تخصیص دا گو نبا پا دیس کن شا وعلا آلیهی ویس آل چاته یی آل دوا قسمه ده یو نصابی دی یو حسابی نصابی آل خو دا اولاد دی حسن اولاد دی فاطمه رضی الله عنها اولاد دی حسن و حسین دا او ازواج مطهرات دا په آل شو میشه او یو د حسابي حسابي دا معنا چې حدیث ته پیغمبر اسلام چې کل تکین و نکین فهو علی نو کعال نسبی و خلی د خپل اولاد حسن حسین رضی الله سیدون دا دا آل نسبی دی بیا ورسه اصحاب ذکر دی نو اصحاب نه هو صحابیون هو مطلق چاته چې پیغمبر اسلام اندلا ایمان پر اوره په ایمان سوی وفات شوی بیا ذکر د اصحاب ورسته د آل نا بدا کیم دی دا دغه د پرش چرت شي په شیا ګور باندې حاضر په آل باندې صلاتي په ومن اصحاب باندې تخصیص کو پزن صحابه باندې ای لکه حسن حسین علی رضی پدام د صلاتي په دندر باندې بیا نو د پر درر د آل شیا ګوا شیا ګون باندې یا اصحاب اور سس کو او کده آل نا او حسابي آل وخله چا په عمر سره می چار پر زګورای د مو په آل شدا ګون د ما اولاد دی ها وا ازواجه امهاتهم امهاتهم نبی عمر سلام بین د ټول امت سدي مان دي د ټول امت دا سره کمیش سره فلور فلور نه پوسه دا څه کنه دو نو می ژوند د په اولاد شې کنه نو په دې کې سب سره خو بیا اصحاب په آل شس شو داخل شو نو بیا د اصحاب بیا ذکر کول دا تخصیص بعد د تعمیم شو تخصیص بعد تعمیم شو دې پورا د کمال شان د صحابه د وجه نه اصحاب بیا ذکر بهرحال نو کآل او اصحاب دی آل نام نسبی آل وخلی دی اصحاب دی آل پر میاشت بیا کم نسبت رس بیا نسبت عموم خصوص من وجه رسی نسبت عموم خصوص اصحاب جمع دی صاحب دو یہ اردت کرو بیا نسبت بیانی اصحاب جمع دی چا دو صاحب یہ تحتراس پر کچھ فائل وزن پر فافحال نجی میں پیجو نجی مشروعی چیز نا تو سی اسم فاعل گردان طرف سے فاعل ضارب ضاربان ضاربون ضارباتون ضارباتان ہاں ضربت ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب زار او زارباتن زارباتان زارباتن زوارم نو زوارم چا ازراب نو ازراب د چا جمع د زاربات فاعل په افعال نه جمع کیږي نو تاسو چې اصحاب د صاحب جمع پښه کنه نو تر تک ځنه خلک چې د جمع کده شي لکه اطهار جمع د چا ایتو ہے دی یته جو وکا چې بشر د به د صاحب جمع زنه بل دا دے صاحبون جمع بلا اصحاب دے چا جمع بلا لکا انمار انمار دے نمیرون جمع بلا یا دے صحبون جمع بلا لکا انہار دے نحر جمع بلا یا دے صحیبون جمع بلا لکا اشراف دے شریف جمع بلا مرحل صحابی چاہتی چپی عمر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتن یا حکمان کلرین خدا سے حکمن دی ول دی نه ایمان نه وړي په ایمان باندې سوي او فاصوي تاکسي تاسو ور ودرې ځدام یو په تراول شي او صحابي دي الف میاشه بیا کوم نسبت شو نسبت نه څه کوم دی وو نسبت څه کوم دی سي سلام دا کوم کوم دی تساوي دی من خو سره جن خو کوم خو سره مطلق او بل تبعي تبعي هر دوا کولیه انجي دا تلور نسبت نه کولیه شو غونډه دی پکولی په جزئیه یا په جزئیه نشند رسې شو هغه ورته څلور سره نه وکړنه په جزئیه خو چی وی هغه تباین ده او جزئیه کولی په میاشه کدا جزئیه دغه کولی و به ورنه هم خصوص مطلق ته کدا بل کولی بیا تباین ده د دوی کولی یې نه په میاشه څلور قسمه نسبت نه کدای شي یو تباین وی یو مساوات یو خصوص مطلق یو خصوصا من واجب نه ده آل او د اصحاب مې کی نسبت ده نو وی چې کدا آل نه نسبی آل وخلی یو خصوص من وجه ده آل هم من وجه خاص ده من وجه عام ده او صحابی من وجه خاص من وجه سے او هم خصوص من وجه سے مده وړي درې یو ماده اجتماعي دوی ماده افتل نه پوهېږي ماده اجتماعي څه حسن حسین رضی الله تعالی او دانګ فاطمه رضی الله تعالی تر دا علی رضی الله داونه د په اولاد شې نه د صحابه هدي او آل هدي نه پوهېږي او چې آل یو صحابه نه ویل کدا نه څه وسې دون کسه دا د پاولاد شې دي د پناسب شې دي چې نو صاحب صحیح نسب ثابت وي مینه او صحابه نه دي او چې صحابي ویاله ویل کا ابو بکر صدیق رضی الله عمر رضی الله صحابه دي ویاله نہ بمی دست او کدے اللہ تا ال حسابی و خلے یا ہوں خصوص مطلق ہے ہر صحابی آل دے ہو ہر آل سن دے صحابی صحابی سراوی یہ شروع ہی اندر کا استاد بس تے نبی اس دے رڈ در دے پوچھ بیا پہ درشا بیا یور پہ درشا زر در پہ درشا متوجہ شستا و صلاۃ علی نبی بنی صلاۃ چے دے دا پاس